เหลือดูโครงกระดูกไม่เห็นเขาอยากได้อะไรไม่เห็นเขาไม่อยากได้อะไรโครงกระดูกเอามาแขวนไว้เพื่อจะได้เห็นกันแขวนเอาให้ดูกันตรงไหนไม่เห็นจะมีกิเลสตัณหาอะไรไม่ว่าโครงกระดูกของใครโครงกระดูกที่แขวนอยู่เป็นยังไงโครงกระดูกที่อยู่กับเราก็เป็นอย่างนั้นหาตรงไหนจะเป็นผู้เป็นคนในโครงกระดูกไม่มีหาอะไรในโครงกระดูกจะเป็นกิเลสตัณหาในโครงกระดูกนั่นไม่มีแต่กิเลสมันไม่อยากให้ดูไม่อยากให้สนใจโครงกระดูกที่เรามีอยู่กันนี้หรือโครงกระดูกที่มีอยู่ทั่วโลกธาตุจะว่าเป็นคนจะว่าเป็นสัตว์มีโครงกระดูกโดยกันทั้งนั้นโครงกระดูกของคนและสัตว์นั้นนั้นไม่มีอะไรเป็นคนไม่มีอะไรเป็นสัตว์ไม่มีอะไรเป็นตัวตนของใครไม่มีอะไรเป็นหญิงไม่มีอะไรเป็นชายไม่มีอะไรเป็นของสวยของงามไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่น่ารักและน่าชังไม่มีอะไรตรงไหนที่จะเป็นตัวกิเลสตัวตัณหาตัวอยากได้เมียตัวอยากได้ผัวไม่มีพระสาวกของพระพุทธเจ้าตามประวัติท่านกล่าวไว้มีพระเถระท่านหนึ่งเจริญสมณธรรมระลึกถึงโครงกระดูกเป็นอารมณ์ของการบำเพ็ญภาวนาแล้วก็เห็นโครงกระดูกที่เดินไปเดินมาในทางเดินจงกรมนั้น เห็นแต่โครงกระดูกเท่านั้นไม่เห็นตัวเห็นตนเห็นแต่เป็นโครงกระดูกเดินไปเดินมาเดินไปไปเดินมาเพราะใจของท่านแน่วแน่อยู่กับโครงกระดูกจริงๆใจของท่านก็เห็นโครงกระดูกจริงๆในเมื่อเห็นโครงกระดูกในท่านหรือในองค์ท่านโลกธาตุทั้งหมดก็เป็นโครงกระดูกเพราะโลกธาตุทั้งหมดก็ไม่มีอะไรแตกต่างอะไรกันก็คือมีกระดูกด้วยกันทั้งนั้นในเมื่อเห็นเป็นโครงกระดูกอย่างนี้ไอ้เจ้ากิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจมันก็มีไม่มีอะไรที่จะเป็นเชื่อให้เกิดความรักให้เกิดความชังให้เกิดความกำหนัดยินดีใจของท่านก็สัมผัสอยู่กับโครงกระดูกอย่างนั้นรู้เห็นโครงกระดูกอยู่อย่างนั้นโครงกระดูกอันนี้เป็นธรรมเครื่องแผดเผากิเลสโดยธรรมชาติใจกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจในเมื่อเห็นโครงกระดูกชัดในขณะใด กิเลสในขณะนั้นมันจะยุบตัวถึงมันจะกำลังฟูอยู่ขนาดไหนเพียงไรก็ช่างในเมื่อมันเห็นโครงกระดูกชัดในขณะใดกิเลสที่มันฟูอยู่นั่นมันจะต้องยอมสยบและมันจะต้องยอมรากคาบไปทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ระลึกถึงโครงกระดูกมากๆคือสอนให้ระลึกถึงอยู่เสมอเสมอในอิริยาบถทั้งสี่ให้มันแน่วแน่อยู่ในโครงกระดูกของเราถึงจะไม่มีความคิดความอ่านอะไรกว้างขวางรู้เฉพาะโครงกระดูกเห็นเฉพาะโครงกระดูกก็ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีสติปัญญาจะลองรีบเจริญวิปัสสนาให้ความรู้กว้างขวางขึ้นไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นในเมื่อใจของเราเห็นโครงกระดูกรู้โครงกระดูกอยู่และเห็นโครงกระดูกอยู่อันนี้เป็นวิปัสสนาอยู่แล้ววิปัสสนาก็คือความรู้แจ้งรู้แจ้งในโครงกระดูกรู้แจ้งในสิ่งสภาพความเป็นจริงที่เรามีอยู่นี่ก็เป็นวิปัสสนามันอยู่ในโครงกระดูกเป็นสมถะเห็นชัดในโครงกระดูกรู้ชัดตามความเป็นจริงโครงกระดูกที่เรามีอยู่แล้วเราจะไปกังวลว่าไม่มีเดี๋ยวจะไม่มีสติปัญญาเดี๋ยวจะไม่มีความรู้กว้างขวางอันนั่นเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของกิเลสมันแสดงออกมาให้เกิดความสงสัยจึงให้พากันเข้าใจเจริญกรรมฐานสิ่งที่มีอยู่ในเราให้ยิ่งกรรมฐานที่มีอยู่ในเราเป็นธรรมเครื่องแผ่เผากิเลสทั้งนั้นเพราะกิเลสมันมีอยู่ในเราจะเอาธรรมที่ไหนมาแผ่เผาเอาธรรมที่เป็นวิปัสสนาที่ไหนมาแผ่เผาไม่ได้เพราะกิเลสอยู่ในเราก็ต้องเอาธรรมที่มีอยู่ในเราเอามาเผยเผามันกิเลสมันหลงอะไรก็ต้องเอาสิ่งที่มันหลงนั่นน่ะเอามายกขึ้นมาให้มันรู้กิเลสมันรักอะไรมันชังอะไรก็สิ่งเอาสิ่งที่รักสิ่งที่ชังอันนั้นน่ะเอามาดูเอามาพิจารณาเอามาวิจตกวิจารวิจัยให้เรารู้ชัดในเมื่อเรารู้ชัดแล้วเราก็ไม่หลงในเมื่อเราไม่หลงแล้วกิเลสตัณหามันจะเกิดขึ้นมีขึ้นได้อย่างไรเพราะแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่มีอยู่ในเรานี่เขาไม่ได้มีกิเลสตัณหาอะไรเลยแม้แต่จิตของเราว่ากิเลสตัณหาไม่อยู่กับผมคนเล็บฟันนั้นเป็นเอ็นกระดูกกระเดี่ยวอะไรภายในจิตจริงๆจิตก็ไม่ได้บอกว่ากิเลสตัณหาอยู่ในจิตนี้ในเมื่อรู้ในเมื่อดูจิตเลยรู้จิตเห็นจิตของเราจริงเข้าไปแล้วจิตของเราก็เขาก็ไม่ได้บอกว่ากิเลสตัณหาอยู่ตรงนี้หรือข้าพเจ้าเป็นจิตข้าพเจ้าเป็นกิเลสตัณหาเขาก็ไม่ได้บอกไอ้ที่เป็นตัวกิเลสตัณหาก็คือเป็นของปลอมมันปลอมเข้ามาในจิตในใจของเราปลอมขึ้นมาเข้ามาในลักษณะเป็นการคิดเป็นการปรุงการแต่งเป็นตัวสังขารขึ้นมาปรุงจิตปรุงใจแต่งอย่างนั้นแต่งอย่างนี้แต่งให้เป็นของสวยของงามแต่งให้เป็นของที่น่ารักแต่งที่เป็นของที่น่าชังน่าชอบใจน่าปรารถนานี่ของปลอมมันปลอมเข้ามามันจรเข้ามา จึงว่าอย่าไปสนใจกับสิ่งที่จรเข้ามานี่สนใจกับสิ่งที่เรามีอยู่นี่เกสาโลมานขาทันตาตะโจก็ถึงว่าอัฐิมินสังเยื่อในกระดูกที่มีอยู่ในเรานี่เป็นของจริงไม่ต้องไปสนใจกับของปลอมอะไรเห็นชัดรู้ชัดในของจริงนี่เรียกว่ารู้ชัดเห็นชัดในธรรมธรรมที่เรามีอยู่ในเรานี่ละจะเป็นธรรมเครื่องแผดเผากิเลสที่มีอยู่ในเรากิเลสคือความหลงในเมื่อเรารู้แล้วความหลงมันก็ไม่มีในเมื่อเรารู้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของที่ไม่มีกิเลสตัณหาตรงไหนแล้วกิเลสตัณหามันจะอาศัยสิ่งที่เรารู้ชัดเห็นชัดเป็นตัวกิเลสตัณหามาหลอกลวงเราได้ยังไงจึงให้พากันดูของจริงที่เรามีอยู่ด้วยความพยายามให้ยิ่งนี่ไม่มีอะไรทำที่ไหนจะมากำจัดตัวกิเลสตัวฟืนตัวไฟตัวราคะตัณหาที่มันเผาจิตเผาใจของเรากันนี่ไม่มีอะไรที่จะมากำจัดมันมีแต่ธรรมของจริงที่เรามีอยู่เท่านี้มีอยู่เท่านี้และพระพุทธเจ้าก็เอาธรรมของจริงนี้ละมากำจัดกิเลสของพระพุทธเจ้าพระสาวกของพระพุทธเจ้าอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายก็เอาของธรรมของจริงที่มีอยู่นี่ละมากำจัดกิเลสและก็ได้ผลเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ผลเป็นอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าเราก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้ธรรมของจริงไม่ได้สิรุดไม่ได้บกพร่องยังสมบูรณ์บริบูรณ์ครบอยู่ในเราทั้งนั้นกายก็เป็นกายจิตก็เป็นจิตยังมีกายเป็นยังมีกายมีจิตนี่กรรมฐานทั้ง5กรรมฐานอาการ32ก็ยังครบบริบูรณ์ธรรมเหล่านี้เป็นธรรมเครื่องแก้กิเลสตัณหาเป็นธรรมเครื่องไก่เผท้ากิเลสตัณหาทั้งนั้นในยังมีอยู่สมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องให้เอามาใช้ให้เต็มที่ในขณะที่เรายังมีโอกาสที่จะเอามาใช้อยู่ถ้าหากว่าเราไม่เอามาใช้ให้เต็มที่นี่หรือเอามาใช้เพียงแต่ว่าสักแต่ว่าเป็นพิธีหรือไม่เอาไม่สนใจเอามาใช้เสียเลยแท้ในของจริงที่เรามีอยู่นี่ล่ะจะกลายเป็นเชื้อฟืนเชื้อไฟเป็นเชื้อที่กิเลสมันเอามาเผาจิตเผาใจของเราตาก็เป็นกิเลสหูก็เป็นกิเลสจมูกก็เป็นกิเลสกายทั้งร่างกายเป็นฟืนเป็นไฟเป็นกิเลสทั้งนั้นตาเราก็เป็นกิเลสหูเราก็เป็นกิเลสร่างกายของเราก็เป็นกิเลสร่างกายของใครล้วนแล้วแต่เป็นฟืนเป็นไฟเผาจิตเผาใจของเราทั้งนั้นนี่ถ้าหากว่าเราไม่เอาของจริงอันหน้าอันนี้มาเป็นธรรมครึ่งเผยเผากิเลสกิเลสมันจะเอาธรรมของจริงที่มีอยู่ในเรานี่แหละมาเผยเผาไฟมาเผยเผาใจของเราจึงให้พากันเข้าใจและให้พากันนี่จริงจังในการที่จะเอาธรรมของจริงนี่มาเผากิเลสกันคำว่านับถือศาสนานับถือศาสนานับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เผาแผ่เผากิเลสสอนให้กำจัดกิเลสธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกคาถามุ่งแผ่เผากิเลสมุ่งจะกำจัดกิเลสทั้งนั้นเราจริงจังมุ่งมั่นปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแค่ไหนเพียงไรนี่หรือว่าย่อหย่อนหรือหาไม่มีความจริงจังไม่สนใจในการที่จะกำจัดกิเลสแผ่เผากิเลสของเราเลยถ้าหากว่าไม่สนใจในการที่จะเผดเผาเกเรทำลายเกเรกำจัดเกเรของเรานี่เราจะเป็นผู้ที่นับถือคำสอนของพระพุทธเจ้ายังไม่ได้นี่จะเรียกว่าเรานับถือคำสอนพุทธเจ้ายังไม่ถูกนี่จะเรียกว่าจะเรียกให้ถูกก็คือการเราจะเรียกให้ถูกก็คือการนับการที่เรานับถือคำสอนของเกเรท่านเองเกเรเนี่ยมันสอนยังไงสอนให้ตาก็ไปแสวงหารูปนี่หูก็ไปแสวงหาเสียงจมูกก็ไปหาสูดได้กลิ่นลิ้นก็ไปหาสัมผัสได้รสกายก็ไปหาสัมผัสร่างไอ้สิ่งที่ถูกต้องอย่างนั้นอย่างนี้นี่สัมผัสถูกต้องอะไรต่ออะไรใจก็ไปหานี่ไอ้เสพแต่อารมณ์ที่น่ารักเสพอารมณ์ที่น่าชังใจก็ไปหาสัมผัสสัมพันธ์แต่กองฟืนกองไฟนี่ในเมื่อเป็นอย่างนี้ เป็นเรื่องที่สวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ละสิ่งเหล่านี้คำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยวางคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้น้อมเข้ามาน้อมเข้ามาเกซาโลมานาคาทันตาตะโจของเรานี่น้อมเข้ามาในนี้นี่แล้วก็เอาใจของเราที่น้อมเข้ามานั่นละเอามาดูเอามาดูเอามาดูเอามาดูนี่แน่วแน่อยู่กับกรรมฐานจุดที่เราน้อมจิตเข้ามาแล้วเอาจิตของเราให้ในดูไปเอาจิตของเราดูในกรรมฐานที่น้อมเข้ามานั้นนี่ดูให้ชัดดูให้ชัดดูให้ชัดดูให้ชัดในเมื่อชัดเนี่ยตาเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งในเมื่อชัดไปหมดในเมื่อชัดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วขณะนั้นกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในขณะนั้นนี้มันจะราคาไปเห็นทันทีเห็นทันเห็นกระตาในขณะนั้นทันทีทีเดียวจึงว่าเหมือนกับความสว่างแสงสว่างอย่างนี้เกิดขึ้นในขณะได้เกิดขึ้นในที่ไหนถึงในสถานที่นั้นในขณะนั้นจะมืดแค่ไหนเพียงไรก็ช่างความมืดจะดับไปนี่ตัวกิเลสตัณหาก็เช่นเดียวกันในเมื่อทำปรากฏขึ้นทำปรากฏขึ้นความเห็นจริงทำความเป็นจริงชัดขึ้นในขณะใดตัวที่ไม่รู้ใจตัวที่มืดตัวที่ไม่เห็นตัวที่งมงายอันนั้นก็จะหมดไปตัวกิเลสที่ไม่ตัวหลงก็จะหมดไปในขณะที่รู้ขึ้นมาในขณะนั้นจึงว่าคำว่าสมถะคำว่าวิปัสสนาไม่ใช่เป็นคำพูดนี่ไม่ใช่วิสมถะเป็นคำพูดคือสมถะแปลว่าความสงบไม่ใช่ว่าสมถะเป็นคำพูดไม่ใช่วิปัสสนาคือความรู้แจ้งเป็นคำพูดสมถะวิปัสสนามีอยู่ในเราที่จริงจังเอาใจของเราเข้ามาอยู่ในกรรมฐานแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่มีอยู่ในเรานี้ไม่ต้องพูดว่าเป็นกรรมฐานสมถะก็เป็นสมถะไม่ต้องพูดว่าเป็นวิปัสสนาก็เป็นวิปัสสนาในเมื่อเอาใจของเรามามั่นอยู่ในกรรมฐานที่มีอยู่ในเรามันเป็นสมถะที่สมบูรณ์ในเมื่อแจ้งในกรรมฐานที่เรามีอยู่ก็เป็นวิปัสสนาอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องไปพูดก็เป็นในเมื่อวิปัสสนาสมถะวิปัสสนาสมบูรณ์อยู่ในเราอยู่ในจิตของเราแล้วกิเลสตัณหาที่จะมันมีอยู่ในจิตในใจของเราจะอยู่ได้อย่างไรนี่อย่างพระเถระท่านรู้แจ้งในกรรมฐานที่มีอยู่ในท่านนี่ได้ตัวกิเลสตัณหาที่ไม่ที่มันหลงมันจะรู้ในมันจะมีอยู่ในจิตในใจได้อย่างไรนี่ธรรมที่เรามีอยู่นี่ล้นแล้วแต่เป็นธรรมที่จะเผาเผากิเลสทั้งนั้นอย่าไปลูบคลำอย่าไปลูบตรงนั้นอย่าไปลูบตรงโน้นอย่าไปสนใจอะไรทั้งหมดมีแต่กิเลสเท่านั้นมันดึงจิตดึงใจของเราไปอันนั้นดีนะอันนั้นดีนะนี่ผูกนั่นดีนะอันนั้นดีนะนี่ตำรานั่นดีนะอาจารย์อันนั้นสอนดีนะนี่ไม่ต้องไปสนดอกไม่มีอาจารย์ไหนใจใหญ่เท่าองค์พระพุทธเจ้าองค์พระพุทธเจ้าคืออะไรพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรนี่รู้อะไรก็รู้เกซาโลมานาคาทันตาเตโจรู้สรีระร่างกายที่เป็นของเกิดของแก่ของตายอันนี้แหละเป็นธรรมของจริงเจ้าว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ผิดนี่จึงว่าให้มั่นคงอยู่ในองค์พระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าสอนตรงไหนสอนตรงไหนสอนตรงไหนให้อยู่ตรงนั้นให้อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นนั่นแหละอยู่กับองค์พระพุทธเจ้านี่รู้ธรรมเห็นธรรมไม่ต้องไปปรารถนาอยู่กับองค์พระพุทธเจ้าเห็นองค์พระพุทธเจ้าอยู่นั่นแหละเป็นผู้ที่รู้ธรรมเห็นธรรมแล้วจะรู้ในวิปัสสนาจะรู้ในได้ 84,000 ธาตุธรรมขันธ์มันก็สักแต่ว่าลมแรงๆที่เอาไปพูดกันเนี่ยคือลมออกจากปากนั่นเองวิปัสสนาไม่ต้องไปพูดวิปัสสนาก็เป็นไม่ต้องใช้ลมให้เสียลมในสักนิดวิปัสสนาก็เป็นสมถะก็เช่นเดียวกันไม่ต้องพูดว่าสมถะไม่ต้องพูดว่าสมถะให้ลมออกจากเสียลมที่ออกจากปากคำว่าสมถะก็เปลี่ยนเพราะมันเป็นมันเพราะมันสงบแน่วแน่อยู่ในของจริงที่เรามีอยู่มันเป็นวิปัสสนาของจริงก็แจ่มแจ้งในของจริงที่เรามีอยู่ไม่ต้องไปพูดว่าวิปัสสมถะวิปัสสนาก็เป็นในเมื่อสมถะวิปัสสนาเป็นอยู่ในจิตในใจของเราแน่นหนามันคงแจ้งสว่างกระจ่างแจ้งอยู่แล้วตัวกิเลสตัณหามันอยู่ตรงไหนนี่ยานที่ท่านกล่าวว่าพระเถระท่านเดินจงกรมแจ้งไปจาก ในกระดูกใครที่มีอยู่นั่นก็กิเลสตัณหามันไม่มีจริงๆมีแต่ใครเดินไปเดินมาใครเดินไปเดินมาก็เห็นเป็นกิเลสตัณหาทั้งเป็นกิเลสเป็นไงกรรมฐานเป็นกระดูกไปเสียทั้งหมดนี่เราก็เช่นเดียวกันเห็นมันลงไปเห็นลงไปเห็นเราเป็นกระดูกลงไปใครเข้ามาเกี่ยวข้องใครเข้ามาเกี่ยวข้องล้วนแล้วแต่เป็นกระดูกทั้งนั้นความเป็นหญิงความเป็นชายไม่มีกระดูกตรงไหนมันเป็นผู้หญิงกระดูกศีรษะหรือเป็นผู้หญิงกระดูกปากเป็นคุณกระหญิงกระดูกเพื่อไอ้ขากรรไกรแข้งขามือเท้าหรือเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่มีมีแต่กระดูกแม้แต่กระดูกจริงๆเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นกระดูกเขาก็ไม่เคยบอกว่าเขาเป็นกระดูกและเขาก็ไม่เคยบอกว่าเขาเป็นอะไรเขาเกิดมาเป็นโครงกระดูกเขาก็ไม่รู้กระดูกมันจะมีหนังมีเนื้อห่อมีหนังหุ้มเขาก็หรือไม่เขาก็ไม่รู้กระดูกเนื้อหนังมันไม่เนื้อหนังมันไม่มีจะห่อจะหุ้มกระดูกมันก็ไม่รู้กระดูกมันจะเปื่อยมันก็ไม่รู้กระดูกมันจะแขวนอยู่ตั้งอยู่หรือว่าทับเกยฝังอยู่ในแผ่นดินกระดูกก็ไม่รู้แล้วกิเลสตัณหามันจะมีได้ยังไงให้เห็นมันลงไปแล้วมันไม่มีจริงๆอยากแต่ภาวนาเป็นอยากแต่เป็นอยากจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์อยากแต่ให้กิเลสมันหมดมันเบาบางแต่อะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นกิเลสแล่นหาแต่ทางนั้นของโยมที่มีอยู่มันก็ล้นหัวใจเต็มหัวใจอยู่ก็ยังแล่นหาอีกไม่พอเป็นนาทีตันห้าสมานาทีเรื่องของกิเลสตันหาไม่เต็มเป็นพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้เป็นจริงอย่าตลอดการทีเดียวมันเต็มไม่เป็นให้มันหนึ่งมันเอาสองให้มันสองมันเอาสิบให้มันสิบมันเอาร้อยมันเต็มไม่เป็นจึงอย่าให้มันกินซะเลยอย่าไปหย่อนยันตามมันซะเลยอันนั้นคือสาวกของพระพุทธเจ้าถ้ายังไปหย่อนยันยังไปผ่อนปรนยังไปอนุโลมอันนั้นเป็นสาวกของกิเลสท่านนั่นกิเลสคือตัวหย่อนยันเป็นสาวกของกิเลสนั่งลงไปนี่ก็มีแต่หนังห่อกระดูกนั่งลงไปก็มีแต่หนังห่อกระดูกเดินไปก็มีแต่หนังห่อกระดูกเดินไปนอนอยู่ก็มีแต่หนังห่อกระดูกนอนอยู่นี่ลมหายใจเข้าลมหายใจเข้าก็ไม่รู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจออกลมหายใจออกก็ไม่รู้ว่าลมหายใจออกลมหายใจนี้หยุดหายใจลมหายใจนี้ก็ไม่รู้ว่าหยุดนั่นไม่มีอะไรรู้สักอย่างนี่ในเมื่อไม่มีอะไรรู้แล้วมันจะมีกิเลสตัณหาได้ยังไงผมทุกเส้นผมเส้นไหนมีกิเลสมีไหมผมทุกเส้นผมเส้นไหนต้องการความสวยความงามมีไหมผมทุกเส้นไหนต้องการย้อมสีแดงย้อมสีเคไอ้นี่นั่นสีนั่นมีไหมมันขาวแล้วต้องการย้อมดำมีไหมมันดำต้องการเป็นสีแดงมีไหมนี่เดี๋ยวนี้มันมีแต่ของย้อมมันมีแต่ของปลอมไปหมดของจริงนี่กลายเป็นของที่ไม่มีค่าเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นมันพอใจแต่ของย่อมมันพอใจแต่ของปลอมของจริงเป็นของที่มีค่าที่พระพุทธเจ้าให้เน้นหนักให้เข้าถึงของจริงไม่มีใครสนใจบ้ากันทั้งหมดไปเลยแม้แต่คนเฒ่าคนแก่เป็นคุณยายคุณย่าแล้วก็ยังผมสีนั่นสีนี้บ้าไปตามกิเลสตัณหามันบัญชาให้ทำมันจะยิ่งกว่านี้ไปอีกถ้าหากว่ายังเสกสนองตามคำสอนของกิเลสปฏิบัติตามคำสอนของกิเลสกันเป็นการสวนคาทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นศาสนาธรรมศาสนาพุทธศาสนิกชนสวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องการให้ศาสนาทรงอยู่ต้องการจะให้ศาสนาเจริญเจ้าของเป็นคนทำลายศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยข้อปฏิบัติไม่รู้ไม่คิดสวนทางนั่นน่ะคือการทำลายพระพุทธเจ้าสอนอย่างหนึ่งไม่สนใจสนใจอีกอย่างหนึ่งนั่นคือการสวนทางแล้วแล้วจะเอาตรงไหนที่เรียกว่าเป็นคำปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคิดเอาลมเร่งๆนี่และประโยชน์อันเกิดจากการที่เป็นศาสนิกของพระพุทธเจ้าจะได้ตรงไหนประโยชน์ที่จะเป็นชิ้นเป็นอันเป็นกอบเป็นกำให้เป็นรูปธรรมเห็นขึ้นมามันไม่มี1ปี2ปี10ปีใครจะเข้าโรงยังไม่เห็นประโยชน์อันเกิดจากการที่เป็นศาสนิกของพระพุทธเจ้าแล้วก็ตายก็ไ น่าเข้าไม่เห็นในประโยชน์อะไรซ้ำจนกระทั่งจะเข้าลงก็ยังไม่ได้เรื่องในราวอะไรถึงว่าเดินอยู่ก็ดีอยู่ก็ของจริงที่เรามีอยู่ยืนอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีให้อยู่ก็ของจริงที่เรามีอยู่ของจริงที่เรามีอยู่ล้นแล้วแต่เป็นธรรมเครื่องแผดเผากิเลสทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นธรรมเครื่องแผดเผากิเลสของเรามีแต่ของจริงที่เรามีอยู่นี่แล้วมีด้วยกันทุกคนทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็เอาธรรมของจริงที่มีอยู่ในพระพุทธเจ้าแผดเผากิเลสของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งแห้งไปสัมมาสัมพุทโธเกิดขึ้นก็คือเอาธรรมของจริงที่มีอยู่นั่นแผดเผากิเลสในหมดไปแล้วก็เป็นสัมมาสัมพุทโธขึ้นมานี่เพราะกิเลสมันที่มันเอ่ยซึมกิเลสที่มันโอ้ยหุ้มห่ออยู่ในเย็นจิตในใจนั่นมันถูกแผดเผาถูกทำลายจนกระทั่งหมดสิ้นด้วยของจริงที่มีอยู่เรียกว่าอริยสัจของจริงอริยสัจทั้งนั้นของจริงคือยังไงก็เป็นอนิจจังจริงของจริงก็คือยังไงไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนเป็นหญิงเป็นชายเป็นเราเป็นเขาจริงเป็นของเกิดมาตายจริงเป็นของเกิดมาตายจริงเป็นของเกิดมาตายจริงเป็นของที่ไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆภาษาวกของพระพุทธเจ้าก็เอาของจริงอันนี้ล่ะทำมาเป็นธรรมเครื่องแผดเผาความเกิดก็เป็นของจริงความแก่ก็เป็นจริงของแก่ของจริงความตายก็เป็นของจริงเอาของจริงมาแผดเผากิเลสเดี๋ยวนี้นะด่นเราเอาอะไรต่ออะไรลมๆแรงๆเอามาให้กิเลสเป็นเบาบางนะเข้าไปพระนิพพานมันก็เต็มไปด้วยคนมีกิเลสทั้งนั้นต้องการแต่ให้ศาสนาเจริญต้องการแต่ให้ศาสนาเจริญหวงจริงๆหวงศาสนากลัวแต่คนอื่นจะมาทำลายศาสนากลัวคนอื่นจะมายึดมาแย่งจนกระทั่งพุทธศาสนิกชนนี่กิเลสทั้งนั้นกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้อันนั้นคือตัวหวงแหนทำของจริงไม่ได้กลัวอะไรสักอย่างผมคนเล็บกลัวเหรอฟันหนังกลัวเหรอกระดูกกลัวเหรอกลัวอะไรกลัวพุทธศาสนิกชนจะมีในศาสนานั้นมาแย่งศาสนามาแย่งไหมนี่กระดูกทั้งกระดูกกระดูกทั้งกระดูกอันนี้ล่ะแล้วเขาไม่ได้เป็นอะไรรู้จริงเข้าไปแล้วไม่เป็นศาสนาอะไรสักอย่างคำว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาคือเป็นประโยชน์แก่โลกทั้งนั้นจะคิดสติคิดสตางค์ฮินดูมหามัทอะไรก็ช่างเถอะปฏิบัติถูกกับคำสอนพุทธิถูกกับที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เป็นสามารถได้สำเร็จมรรคผลได้ทั้งนั้นจะพุทธศาสนิกคนจะพุทธขนาดไหนก็ช่างเถอะสวนทางกับพระพุทธเจ้าล่ะวันหนึ่งนึกถึงศาสนานึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆกี่ครั้งพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรสอนอย่างไรสอนอย่างไรปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าอย่างไรบ้างส่วนมากมันประเพณีทำตามประเพณีอยู่ตามประเพณีกินตามประเพณีนอนตามประเพณีทำตามประเพณีนับถือศาสนาพุทธก็นับถือตามประเพณีศาสนาเป็นประเพณีเป็นศาสนาประเพณีไปไม่ใช่ศาสนาของพระพุทธเจ้าศาสนาของพระพุทธเจ้านี่ต้องมุ่งในการที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกกระจายศาสนาของพระพุทธเจ้ามุ่งในการที่จะกำจัดกิเลสมุ่งเข้าไปในจุดเดียวมุ่งเข้ามาในจุดเดียวมุ่งเข้ามาในจุดเดียวจุดที่จะกำจัดกิเลสที่มันเป็นข้าศึกนี่มุ่งที่จะกำจัดกิเลสที่มันเป็นฟืนเป็นไฟเผาจิตใจของเราให้กระสับกระส่ายร้อนรนมุ่งสิ่งที่เป็นข้าศึกมุ่งสิ่งที่เป็นข้าศึกที่มันมีแต่จะเผาบ้านเผาเมืองเผาจิตเผาใจของเรานี่มุ่งเพื่อจะแก้ไขดับฟืนดับไฟนี่คือศาสนธรรมนี่ของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์มุ่งในจุดนี้เท่านั้นพระพุทธธรรมของพระพุทธเจ้านี่ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์สอนเพื่อกำจัดกิเลสทุกบาททุกคาถา พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยหาประมาณไม่ได้เปรียบเหมือนใบประดู่ในป่าประดู่ธรรมที่พระพุทธเจ้านำมาเทศนาเพียงแต่กำมือเดียวที่พระพุทธเจ้าหยิบเอาใบประดู่ที่มันล่วงหล่นแล้วเอามากำอยู่ในมือนี้นี่เท่านี้กำมือเท่านี้ทำไมพระพุทธเจ้าเจอท่านจึงเอามาเทศน์ไอ้สนาไอ้น้อยนะเพราะกำมือนี้ก็สามารถที่จะฆ่ากิเลสได้พอแล้วเพื่อความสะดวกสบายเพื่อความรัดกุมกระทัดรัดแก่ผู้ที่จะเอาไปประพฤติปฏิบัติถ้าหากว่าขนมานำมาได้จึงกระทั่งทั่วโลกธาตุที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นน่ะมันจะสับสนเท่านี้พอแล้วของจริงที่เรามีอยู่ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมทั้งนั้นของจริงที่มีอยู่ไม่ใช่มีอยู่เฉพาะคนที่อยู่ในวัดไม่ใช่มีเฉพาะนักบวชอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้บกพร่องความเกิดไม่มีหรือความแก่ไม่มีไม่มีหรือความตายไม่มีหรือนั่นอนิจจังทุกขังอนัตตาสมบูรณ์อยู่ในความเกิดความแก่ความตายเจ็บความตายนั่นพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจธรรมก็ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอันนี้ก็เป็นอริยสัจเป็นอริยสัจธรรมไม่ได้บกพร่องสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งชาวบ้านชาววัดทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายสมบูรณ์ทั้งนั้นของจริงที่มีเรามีอยู่ถามจริงๆไม่มีอะไรเป็นหญิงไม่มีอะไรเป็นชายผมเส้นไหนเป็นหญิงมีไหมผมเส้นไหนเป็นชายมีไหมกระดูกตรงไหนถามจริงๆถามกระดูกตรงไหนด้วยมันเป็นหญิงเป็นชายมีไหมหนังอ่ะจะเอาหนังตรงไหนเฉือนออกมาตัดออกมาไอ้แล้วเอามาถามว่าตรงไหนเป็นหญิงเป็นชายมีไหมเนื้อก็เหมือนกันนี่จะเอาตรงไหนเอามาเอาเฉือนออกมาตัดออกมาล่ะเอามาถามจริงๆตั้งใจถามจริงๆตรงไหนเป็นหญิงตรงไหนเป็นชายมีไหมมันไม่ได้ว่ามันประกาศว่ามันจริงเป็นหญิงเป็นชายนะแต่กิเลสมันไปสมมติบัญญัติขึ้นมาหมดปฏิบัติสวนทางกับกิเลสนี่มันต้องสวนทางจริงๆไปเดินตามมันไม่ได้ดอกเดินตามมันก็พามันก็ดึงเข้ากองไฟเท่านั้นราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาตามมันขณะใดมันประจุงไปทางนั้นทางนั้นล่ะสัตว์โลกเหมือนกันหมดไม่ว่าสัตว์ชนิดใดสัตว์ชนิดใดเดินตามกิเลสทางนั้นแล้วก็ตามมันไปจู้เข้าหากองไฟคือกองราคะกินาโทสะกินามันเผาจิตเผาใจเผาตั้งแต่เดินพอลืมตามมันก็เผาลืมตามันก็เผาลืมตามันก็เผาบางที่หลับตามันก็เผาทั้งที่หลับตาอยู่อย่างนั้นแล้วพระพุทธเจ้าจึงจะมาเห็นโทษของกิเลสตัณหาได้อย่างไรเห็นโทษของกิเลสตัณหาอย่างเต็มหัวใจนี่ประกาศพระศาสนาจึงประกาศเพื่อทำลายเพื่อดับกองฟืนกองไฟนี้เท่านั้นไม่ได้ประสอนศาสนาประกาศศาสนาเพื่อความยิ่งใหญ่เพื่อความเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ผู้ที่ไม่ต้องการอันนั้นอันนี้ไม่มีมีแต่ต้องการที่จะให้ฟืนไฟเผาจิตใจของในโลกนี้ให้มันดับไปเท่านั้นไฟราคะกินาโทสะกินาพระพุทธเจ้าเห็นโทษเรานี่ไม่พากันตื่นตัวไม่พากันดิกไม่สนไม่พากันสนใจหรือจะว่ากระดิกหูกระดิกหางมันก็อยากจะว่าอย่างนั้นซ้ำหลับตาตามแต่เดือนเลยมันจะจูงไปตามแต่มันจะดึงไปตามแต่มันจะจูงไปจะดึงไปไม่ว่าเขาไม่ว่าเราทั่วโลกกระทาไม่ว่าเจ๊กแขกฝรั่งมังค่าที่ไหนผมแดงเป็นหมดหมูหมาเป็ดไก่นี่ทั้งนั้นเล็กแต่แม่มดตัวแดงแมงตัวน้อยอะไรหมดอันตรายไม่มีแต่สิ่งที่เป็นอันตรายเท่าตัวกิเลสตัณหาโลกจะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟก็ไม่มีมันตัวกิเลสตัณหาเป็นเหตุโลกจะรับรู้ลบเวลาข้าฟันกันก็กิเลสตัณหาเป็นเหตุโลกมันจะล่มจมก็กิเลสตัณหาเป็นเหตุโลกมันจะโกงจะกินจะคอร์รัปชันอะไรก็กิเลสตัณหาเป็นเหตุคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นคำสอนที่สร้างสรรค์เป็นคำสอนที่เพื่อความร่มเย็นเป็นสุข เทโลกอย่างอย่างยิ่งนั่งอยู่นี่มีเท่านี้จะอยู่คนเดียวอยู่กี่คนมีเท่านี้ต่างคนก็ต่างมีของตายต่างคนก็ต่างมีของเกิดมาตายต่างคนก็ต่างมีของเกิดมาตายมีอะไรมันมีแต่ของเกิดมาตายเท่านั้นเดี๋ยวว่าผมขนเล็บฟันหนังอันนี้ก็สักแต่ว่าเอาของเกิดตายมาสมมติกันดูเสียของเกิดมาตายของเราท่านเป็นยังไงดูจริงๆลงไปตรงไหนมันมีกิเลสตรงไหนมันมีกิเลสตรงไหนมันมีกิเลสตาดูตามันมีกิเลสเหรอหูนี่เอาใจเข้าไปดูในหูเห็นหูลงไปเห็นตาชัดลงไปตาไม่มีกิเลสหูไม่มีกิเลสไม่มีหรอกถ้าหากว่าไม่ชัดลงไปแล้วเป็นฟืนเป็นไฟทั้งนั้นตาเป็นไฟรูปยังเป็นไฟอีกหูเป็นไฟเสียงยังเป็นไฟอีกยังเป็นกิเลสตัณหาตามๆกันไปจมูกดูจมูกเข้าไปลงจมูกนี่กิเลสตัณหามันอยู่ตรงไหนนี่ลิ้นดูลงตั้งใจดูจริงๆอย่าไปคิดไปอ่านดับความในสังขารความปรุงความแต่งทั้งหมดดับให้มันมีตาก็ไม่มีกิเลสอะไรตาสักแต่ว่าตาหูสักแต่ว่าหูจมูกสักแต่จมูกลิ้นสักแต่ว่าลิ้นกายเอากายทุกส่วนอย่างนี้อวัยวะเพศหญิงเพศชายมันมีกิเลสตัณหาเหรอขอโทษนะถามมันไปจริงๆถามมันจริงๆคนตายแล้วมันเอาไปสวมใส่กันเข้าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันไม่ได้มีกิเลสตัณหานะเดี๋ยวนี้ดูให้มันชัดดูมันชัดตั้งใจดูจริงๆนี่คำว่าสมถะนี่ให้มันคงลงไปจริงๆนี่ดับไปหมดสังขารตัวปรุงตัวแต่งอย่าให้มันมีต้องใจฟังแต่ความจริงต้องใจแต่ความจริงของจริงมันใจของเราล่ะจะรู้แล้วใจของเราจะเป็นผู้ที่ตอบเราไม่ใช่ถามไปแล้วก็ไปปรุงแต่งหาตำรานั่นหาอาจารย์นั่นถามหลวงปู่นั่นว่าอย่างนั้นลงตามคนอย่างนั้นอันนั่นตัวกิเลสดับกิเลสยังแต่กายยังแต่จิตยังแต่จุดที่เราถามยังแต่จิตของเราที่คอยรับฟังเท่านั้นจิตของเราฟังไปฟังมาจากไหนก็ฟังจากจิตของเราที่เขาไปรู้ไปเห็นนั่นนี่จึงเรียกว่ารู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงที่มีอยู่ทำไมจึงรู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงที่มีอยู่ก็เพราะต้องการที่จะรู้ของจริงจริงๆนี่ไม่ต้องการที่จะรู้ปลอมๆอย่างที่โลกเขาเป็นกันเรียนเป็นด็อกเตอร์ทุนก็เรียนแต่คำพูดเรียนแต่ชื่อแต่เสียงยิ่งเรียนเท่าไรกิเลสตัณหามันไม่เห็นแต่เดี๋ยวบุพองตรงไหนไม่ต้องได้อะไรดอกรู้ของจริงที่ความจริงที่เรามีอยู่เท่านี้ล่ะเป็นด็อกเตอร์ขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าเป็นด็อกเตอร์เอกยอมุนีราคะกินาโดสักกินาโมหกินาในองค์พระพุทธเจ้าไม่มีนั่นจึงเรียกเป็นด็อกเตอร์ปริญญาเอกปริญญาเอกจริงๆไม่มีอะไรที่พระพุทธเจ้าไม่รู้ไม่เห็นจบจริงๆภาษาวของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันรู้ของจริงเรียกว่าเข้าถึงปริญญาเอกทั้งนั้นรู้ลมออกจากปากวู้วู้วู้วู้วู้นะก็รู้ลมออกจากปากดีๆนี่กิเลสมันไม่ได้อยู่ก็ลมออกปากนี่กิเลสมันไม่ได้อยู่ก็ลมที่ออกจากปากนี้ตาก็สักแต่ว่าตาหูสักแต่ว่าหูจมูกสักแต่ว่าจมูกดูให้เห็นตั้งใจดูตาจะว่าเป็นเพียงสมถะหรือจะเป็นวิปัสสนาไม่ต้องไปสนก็ตาเท่านั้นพระพุทธเจ้าสอนให้สำรวมหูเท่านั้นพระพุทธเจ้าสอนให้สอนให้สำรวมรวมจิตรวมใจของเราทั้งหมดมารวมไว้ที่ตาเรียกว่าสำรวมรวมจิตรวมใจทั้งหมดของเรานี่รวมไว้ที่หูได้มารวมจิตรวมใจรวมจิตของเราไว้ที่ตานี่ตาเป็นยังไงนี่เราจะรู้ชัดตามความเป็นจริงหูเป็นยังไงเรารู้ชัดจมูกเป็นยังไงลิ้นเป็นยังไงกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงชัดในใจความจริงของใจเราจะชัดจึงว่าสมถวิปัสสนาถึงตรงไหนรู้ตรงนั้นถึงตรงไหนรู้ตรงนั้นถึงตรงไหนเห็นตรงนั้น หมือนกับการเดินทางก็เหมือนกันถ้าหากว่าไม่รู้ล่ะก็จะเห็นสักขนาดไหนก็ช่างเธอมันก็เห็นอย่างเดาเอาเดินทางไปทางไหนเดินทางไปทางไหนเดินยังไม่ถึงจะรู้รู้ก็รู้ตามแผนที่ไปถึงแล้วนะจึงรู้จริงตามความเป็นจริงธรรมที่มีอยู่ในเราก็เช่นเดียวกันเราถึงไหนถึงไหนเราจะรู้ตรงนั้นรู้ตรงนั้นรู้ตรงนั้นทันทีว่าความเป็นจริงสิ่งที่เรารู้เราถึงนั่นมันเป็นยังไงสถานที่นั่นเป็นยังไงของจริงสิ่งที่เรารู้เราเห็นในขณะนั้นเป็นยังไงและเมื่อถึงแล้วมันรู้พระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจพระเจ้าประกาศของจริงเดี๋ยวนี้อริยสัจของอริยสัจของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไม่อยู่ในเราแล้วและประกาศให้เรารู้อยู่เดี๋ยวนี้ทำไมเราไม่สนใจดูกันความเกิดเป็นปิดบังใครความแก่จะปิดบังใครความตายปิดบังใครกิเลสตัณหาราคะกินาโทสะกินนกินาโมหะกินาปิดบังใครกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาปิดบังใครล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องเป็นฟืนเป็นไฟมันปิดบังไหมเผาจริงๆตาแดงหูแดงมันไม่ได้ปิดบังนะเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวแต่ว่ามันไม่สนใจดูถึงจะหลับตาปื้อๆหลับตาปื้อๆตามแต่เขาจะจูงไปหลับตาปี๋ๆไม่ได้ปิดบังนี่พระพุทธเจ้าเอาธรรมที่ไหนมาประกาศสัจธรรมเอาของจริงที่มีอยู่ในเราเรานี่สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้บกพร่องพระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจเทศนาประกาศอริยสัจขณะไหนที่ไหนมีผู้ฟังได้สำเร็จมรรคผลทุกครั้งเป็นละเป็นพันเป็นหมื่นก็มีของจริงที่พระพุทธเจ้าประกาศแล้วบุคคลผู้ได้สดับได้สำเร็จมรรคผลของจริงนั่นในเรามีอยู่จึงให้มีจิตมีใจชีวิตนี้ชาติชีวิตนี้ทั้งชีวิตบูชาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยข้อปฏิบัติเป็นมีอานิสงส์หาประมาณมีได้อย่าไปบูชาไอ้ที่กิเลสมันสอนอย่างนั้นสอนอย่างนั้นสอนอย่างนั้นอย่าไปบูชามันมันได้อะไรแล้วเข้าแก่เท่าจะตายขึ้นมาจริงๆแล้วมองหาอะไรเป็นที่พึ่งก็ไม่มีพุทโธธัมโมสังโฆไม่รู้ว่าของจริงพุทโธธัมโมสังโฆเป็นยังไงหลับตาปี๋ปี๋เดินตามตะกี้เดชมันจูงล่ะมันเป็นอย่างนั้นนะเข้ามันก็จูงลงนรกเท่านั้นน่ะจูงเข้าลงเข้าป่าเข้าดงไปแล้วกิเลสมันจะจูงใครไปสวรรค์นิพพานมีเหรอฟืนไฟอยู่ตรงไหนมันก็จูงไปตรงนั้นมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นบอกของจริงบอกของจริงด้วยพระเมตตาที่มีสมบูรณ์สุดส่วนในองค์พระพุทธเจ้าไอ้คำว่าเล่นๆคำว่าเลาะเลยอย่าให้มันมีนั่งอยู่นี่มันก็หินนี่มันก็ตอไม้นี่เดินโยงกลมก็เหมือนกันนี่คำว่าเดินเล่นๆเลาะๆแหล่ๆไม่มีแน่วแน่แน่วแน่แน่วแน่ทุกขณะที่ใครที่เดินไปแน่วแน่ทุกเท้าที่ก้าวไปแล้วไม่รู้ไม่เห็นเป็นไปไม่ได้ทำอะไรทำให้จริงพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนั้นกิเลสมันก็สอนเหมือนกันทำอะไรทำหล่อแหลกทำอะไรทำเล่นๆทำอะไรทำเป็นพิธีมันสอนปฏิบัติธรรมมันก็สอนมันก็บอกให้ปฏิบัติอยู่ปฏิบัติตามกำลังปฏิบัติเป็นพิธีฝันมันไม่ได้สอนนะทำจริงๆปฏิบัติจริงๆมันไม่ได้สอนนะแต่มันสอนไปในเรื่องกิเลสตัณหามันไม่ได้สอนเล่นๆนะสอนจริงกระทั่งเอาชีวิตเข้าแลกกันนู่นนะคิดแต่มันน่าเจ็บใจนะนั่งสมาธินั่งเพ่งลงไปในตานี่อย่าไปคิดอะไรทั้งหมดเอาใจจ่อไว้ที่ตาเอาใจจ่อไว้ที่ตาเอาใจจ่อไว้ที่ตานี่ไม่ให้คิดสักขณะเดียวนี่ตั้งใจดูตาของเรานี่ให้เห็นให้ได้จะเห็นเป็นรูปจะเห็นเป็นอะไรก็ช่าง ตามันก็เป็นรูปอย่างนี้ล่ะเห็นรูปตาเห็นรูปตาเห็นรูปตาเห็นด้วยใจเขาไปรูปไปเห็นใจเป็นธรรมชาติที่นักรู้นักเห็นจริงๆเขาสัมผัสอะไรสัมผัสอะไรนี่เขารู้ทั้งเห็นทั้งนั้นดูตาดูหูดูจมูกดูลิ้นดูกายดูใจจะดูไปเป็นแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็ได้แต่ยืนขณะได้แต่จะดูอย่างไหนต้องดูสิ่งนั้นแต่มันจริงจบนั้นแต่มันจริงตาก็จริงหูก็จริงจมูกก็จริงดูให้เห็นจริงลงไปแต่ละอย่างในเมื่อเห็นจริงลงไปอย่างใดอย่างเดียวเท่านั้นจริงหมดเพราะไม่มีอะไรแตกต่างอะไรกันเพราะในโลกทั้งหมดนี่มีแต่ไม่มีแต่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่ให้ที่มันมีก็เพราะตัวปรุงตัวแต่งตัวพูดกันเท่านั้นไม่พูดกันไม่ปรุงไม่แต่งไม่สมมติไม่อะไรแล้วไม่มีอะไรสักอย่างแผ่นดินมีก็เหมือนก็ไม่มีตามีก็เหมือนก็ไม่มีหูมีก็เหมือนก็ไม่มีถ้าหากว่าไม่มีการสมมติบางอย่างไปปรุงไปแต่งไปปรุงไปแต่งไปปรุงไปแต่งมันมีขึ้นหมดสิ่งที่ไม่เกิดก็เกิดขึ้นสิ่งที่ไม่เกิดก็เกิดขึ้นแต่เกิดตามๆกันมาหมุนเวียนกันอยู่อย่างนั้นดูตาดูหูดูจมูกดูลิ้นดูกายดูใจเตือนจิตของเรานี่ให้เตือนอยู่อย่าไปพอใจเนี่ยนั่งอยู่อย่างคนครึ่งหลับครึ่งตื่นเดี๋ยวก็วันผ่านไปเดี๋ยวก็วันผ่านไปเดี๋ยวก็วันผ่านไปเดี๋ยวก็เดือนผ่านไปเดี๋ยวก็ปีผ่านไปเดี๋ยวก็ออกพรรษาแล้วเดี๋ยวเข้าพรรษาแล้วเดี๋ยวปีใหม่แล้วเดี๋ยวก็มาฆบูชาแล้วเดี๋ยววิสาขบูชาแล้วเดี๋ยวเข้าพรรษาแล้วเดี๋ยวออกพรรษาแล้วหมุนอยู่อย่างนี้อันนี้ก็วัฏฏะจิตใจมันหมุนอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรที่เขาบอกว่าเขาเป็นวันปีใหม่ปีเก่าไม่มีอะไรเขาบอกว่าเขาเป็นวันเข้าพรรษาออกพรรษามาฆบูชาวิสาขบูชาทำบุญเป็นบุญทำบาปเป็นบาปทั้งนั้นเรามีปฏิเสธวันสำคัญเราไม่ปฏิเสธโลกสมแต่สมมติที่เขาสมมติกันเราต้องยอมรับที่เขาสมมติกันเราต้องยอมรับแต่การปฏิบัติธรรมนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหากยอมรับเป็นเรื่องของโลกการปฏิบัติธรรมต้องเรื่องของธรรมไม่เอาอะไรสักอย่างนี่คำว่าสมมติบัญญัติไม่ให้เอามาเกี่ยวข้องคำว่าเราคำว่าเขานี่ยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ให้มีเพศหญิงเพศชายไม่ให้มีผ้าปอนท่อนสบายไม่ให้มีมีแต่หนังห่อกระดูกมีแต่หนังห่อกระดูกเกซ่าโรมานาคาตันจาตาเอามีของจริงมีอยู่ไงเอาของที่จริงนั่นนะเอามาศึกษาเอามาเรียนเอามาวิจัยเอามาดูให้มันเห็นเอามาดูให้มันรู้ชัดตามความเป็นจริงรู้ใช่รู้ลงไปแล้วรู้ตามความเป็นจริงแล้วนี่เป็นธรรมทั้งนั้นสิ่งที่จะเป็นธรรมเครื่องแผดเผากิเลสนี่เรามีอยู่แล้วไม่ต้องไปหาที่อื่นไม่ต้องไปหาที่ไหนกิเลสมันพันตัวหามันหาทั้งนั้นไปหาอันนั้นมาเป็นอุบายมหาอันนั้นมาเป็นวิธีการปฏิบัติธรรมมันไปหาไม่ต้องหาตัดมันเลยตัดออกไปให้หมดพระพุทธเจ้ารู้แจ้งอริยสัจจะทำทั้งสี่ตัดสรุอริยสัจจะทำทั้งสี่ความเกิดความแก่ความตายสมบูรณ์ในเรากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาราคะกินาโทสะกินาโมหะกินานี่เราบกพร่องไหมเรามีหรือเปล่ามีเรายังขาดนิโรธเท่านั้นทำไมจึงขาดนิโรธแล้วก็เพราะว่าตัวกิเลสตัณหามันยังไม่ดับไปถ้ามันดับไปลงนิโรธก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนนิโรธก็คือกิเลสตัณหาดับจากจิตใจนั่นเองดับกันลงไปขนาดใดจิตที่ไม่มีกิเลสตัณหานั่นคือเป็นโลดขึ้นมาไม่ได้ไปหาที่ไหนนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่มี ข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติเนี่ยมรรคทั้ง8ประการสัมมาทิฏฐิมีอยู่ในเราสมบูรณ์บริบูรณ์ทำไม่ให้บกพร่องเท่านั้นมันเป็นขึ้นมาทันทีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิก็ทำใจให้มันเป็นไปจริงๆเห็นชัดเข้าไปจริงๆในอริยสัจของจริงอันนี้สัมมาสังกัปปะแม้แต่ขณะเดียวไม่ให้มันไปในทางที่เป็นกามฉันพยาบาทไม่ให้มันเคลื่อนไปไม่ให้มันเดลิไปมันขยับไปขณะเดียวไม่มีนั่นมันเป็นสัมมาชีวะสัมมาไปสัมมายามโมเป็นไปหมดสัมมาวาจาก็มันก็เป็นสัมมาวาชีโวสัมมาวายามโมเป็นทั้งนั้นทำจิตให้มันถูกสักอย่างเดียวเป็นสัมมาทิฏฐิดำริก็ถูกการในงานทางกายทางวาจาทางภูมิศเรื่องชีวิตก็ถูกสมาธิก็ถูกสติก็สมบูรณ์สมาธิก็สมบูรณ์ยิ่งว่าไม่ได้มีที่ไหนสวดสาธยายสวดสาธยายสวดทัดสาธยายในธรรมจักรไม่ได้มีอยู่ในตำราตำราอันนั้นเป็นตำราของจริงที่มีอยู่ในเราทั้งนั้นเอาไปเขียนกันเอาไปสมมติบัญญัติรู้ตำรารู้ตำราก็ต้องเรียนเข้าหาตัวของจริงรู้ชื่อยารู้ชื่อยาหรือรู้ชื่อยาแล้วก็ตรงตัวยาของจริงเป็นยังไงจึงเอาตัวยาของจริงอันนั้นเป็นประโยชน์แก่คนป่วยรู้ชื่อธรรมรู้ชื่อธรรมรู้ชื่อธรรมก็เช่นเดียวกันก็ต้องหาตัวของธรรมเข้ามาตัวของธรรมก้อนของธรรมองค์ธรรมชาติเป็นธรรมแท้อันนั้นจึงเป็นธรรมที่จะแก้กิเลสตัณหาได้ไม่ใช่บทสมมติบัญญัติรู้แล้วเห็นแล้วกิเลสตัณหามันจะเบาบางมันยิ่งมากซ้ำเพิ่มขึ้นว่าเรารู้เราเห็นแข็งกระดูกกระเดะเพราะมันมีเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาให้อ่อนน้อมลงไปศาสนาอยู่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติจริงศาสนาจะมีอยู่ทรงอยู่อยู่กับข้อปฏิบัติจริงจังในการปฏิบัตินั่นศาสนายังคงอยู่และยังจะเจริญเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติตลอดกาลไปทีเดียวศาสนาเป็นเพียงแต่ว่าพิธีพิธีพิธีศาสนาเพียงแต่ว่าคำพูดอะไรก็เป็นพิธีอะไรเป็นพิธีอย่างนั้นนะไม่มีศาสนาคำสอนพระพุทธเจ้ามุ่งเพื่อกำจัดกิเลสไม่มีมุ่งเพื่อเป็นพิธีไปเปลี่ยนนะไปยังเปลี่ยนไปแปรไปศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนากำจัดกิเลสเดี๋ยวนี้เป็นศาสนาประเพณีนี่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเสื่อมไปแล้วใครต้องการให้ศาสนาของพระพุทธเจ้าเสื่อมไม่มีแต่เรานี่น่ะทำให้เสื่อมคิดดูมันดีหวงศาสนาหวงศาสนาหวงจนกระทั่งพุทธศาสนิกชนกลัวเขาจะมาแย่งมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องหน้าขบขัน